У пакой праз сітняговыя плеценыя цыноўкі ледзь прабівалася палоска сонечнага святла. Рэдкі пылінкі плылі ў іх. «Выйдзі, кажу табе», – сказала Тэкля. «Выйдзі, дурная ты». Нянька, сама трохі дурнаватая, лічыла, аднак, што мазгі ўсіх астатніх людзей і ў параўнанні не могуць ісці з яе тэклінымі мазгамі. «Я нікога не прымаю», – сказала Майка. «То ты б лепей узяла ды Ілюка не прыняла», – падперла рукі ў бокі Тэкля. «Так бы яму даліктуну і сказала: не выганяем, але проша вон». Тэкля сцвярджала сябе, між іншым і тым, што ведала дзясяткі два польскіх і рускіх выразаў і часам падводзіла размову, каб выкарыстаць сёе тое з гэтага запасу. Бледнае аблічча Майкі перакрывілася. «Я не сказала, што не прымаю нікога, але я нікога не прымаю з вежы і загоршчыны». Сказала Тэкля, «во што! Чаго гэта ты, дзеўка, круціш? Думаеш, адну такую цацу Бог стварыў?» «Тэкля, ну, вядома, як гадавала Тэкля, то добрая была. Тады мамка была міла, як ззаду мыла. Не трэба, няню. Ну, і чаго ты з сабою такое робіш? Сохла ўся. Трэці месяц толькі як да таго крактуна выходзіш, сонца бачыш. У цемры сядзіш. Ну, што тут табе, манастыр? Жнівень на дварэ стаіць, дурніца. Дзеўкі ў полі так песні крычаць, сама б зноў дзеўкай стала. Прасціце, канечне, в натуры. Я прашу, прашу вас, якія грахі замольваеш? Адзін грэх маеш. Паніча суседская з домам пасварыла. Чым ён табе не здаўся? Я і без вас ведаю. То таму і сядзіш? Спалохалася Тэкля. Таму і сяджу, — упершыню за ўвесь час прызналася Міхаліна. Дурніца! Тэклін твар перакрывіўся ад неўразумення і жалю. То нашто ж, а? Я вельмі дрэнна зрабіла яму. Я сама ведаю, што не варта яго. У Тэклі з'явіліся на вачах слёзы. І так сябе мучыць? Ух ты! Грэблу, што коней чысцяць, узяць бы ды скуру са спіны тваёй, каб не села. Тэкля, — папрасіла Майка, — мне вельмі дрэнна. Ай, харотніца ты мая. Ну, як жа ты? Ніяк. Выйду за Хаданскага. Нянька схапіла Міхаліну за плечы. За яго? Ды плюнь ты, хай ён утопіцца. Нашто табе ў тую квэку лезці? За Выбіцкага і то лепей, хай сабе ён і парцяныя шкарпэткі носіць. І раптам пацалавала дзяўчыну. Дзеўка, кінь! Дзеўка, хай ён пэнкне! Хай ён жорсткі чалавек на трыбусе поўзае ды зад валочыць. Ой, паплачаш! Хлопца якога! На каго мяняеш? Ото б я з ім аджыла. Маечка, дзетухна, не ідзі ты за таго. Людзі Христом Богам моляць, каб за табою ды яму не дастацца, падумай пра іх. Майка здзівілася. Тэкля гаварыла зараз, як сталага розуму жанчына. Магчыма, не свае словы. Такі ўжо воўк, толькі ім вёдры са студні даставаць. Калі нават пойдзеш, пакінь, дзетачкі, людзей у сваім майне. Хай асобная ад мужа даброта ў цябе будзе. Тэкля заплакала. А лепей, уцякай ты ад яго. Ідзі да загоршчынскага паніча, павініся. На каленях прыпаўзі ды павініся. Пэўна, не з'есць? Ну, дасць, можа, вуха раз другі, як не раўнуючы мне за дурасць нябожчык Міхал. Ну, па спіне разок перацягне, ды даруе. Я табе кажу, даруе. Затое век гора ведаць не будзеш. А добра, як з ім будзе? Што ў царкве, што ў ложку. Ды я б маладою На край свету за ім пабегла, каб хвіліну на мяне паглядзеў. Ён, ці ведаеш, быў у песні, як ён мяне пацалуе, 3 дні ў губе цукар чую. Старая гладзіла майчыны плечы і адчувала, як яны дрыжаць пад яе рукой. Папрасі даравання, ты не думай, гэта не страшна. Наадварот, салодка і лёгка, ясачка ты мая. Нічога ж не зробіш, доля наша такая. Я і то часам Міхалку прасіла, набіж ты мяне, даражэнькі. Можа, я ўжо тады менш цябе змея кахаць буду. І пад гэтыя цьмяныя пакорлівыя словы майка заплакала. Упершыню за 8 месяцаў. Нічога, нічога не зробіш, Тэкля, позна. Струны толькі позна. Ты просто аддай сябе на ягоную літасць, на ягоную абарону. Нібы малой Тэкля выцірала майцы аблічча памочаным ручніком. Ты ідзі, прымі, калі прыйшоў чалавек. Пагавары, нічога не зробіцца. Занадта проста трымаючыся, яна выйшла на тэрасу і ўбачыла ля балюстрады высокую жанчыну ў залацістай сукні. Вочы міжвольна адзначылі зграбнасць постаці, простую элегантнасць убору капялюшык з танюткай залацістай саломкі. Твар госці хаваў цёмны, з мушкамі, вельмі густы вэлюм. «Прабачце, я прымусіла вас чакаць», – па-французску сказала майка. Госця адказала таксама па-французску. І хоць памылак у вымаўленні не было, празмерная правільнасць мовы лепей за памылкі казала аб скутасці чалавека, які гаварыў. «Што вы?» – сказала госця. «Я проста не звернула ўвагі. Загледзелася на гэтую раскошу». Тараса вісела над крутой стромай. Унізе быў адхон з дрэвамі і возера. Злева 2 снежныя званіцы. Яшчэ далей стужка Дняпра, а за ёю жоўтыя ад жыта ўзгоркі. Далёка-далёка. «Сядайце, калі ласка», – упарта трымаючыся французскай, сказала Міхаліна. Нікую трывогу выклікала ў ёй гэтая жанчына. Яна не бачыла пакуль яе аблічча, але трывога ўзрастала. «Дзякуй вам». Яны сядзелі адна насупраць другой і маўчалі. Доўга. Госця, здавалася, слухала, і не проста слухала, а заслухалася. Галоўка схілілася на бок. З-за цёмнага вэлюму яшчэ цямнейшыя за яго вільготна глядзяць, не міргаюць вочы. З-за шатаў дрэў, з-за Дняпра тонка-тонка, высока-высока гучала жніво. Нібы па шкле лёгкім срэбным малаточкам, нібы ў тонкі шкляны посуд, на мяжы слыху звінелі галасы. А можа, гэта звінела дрыготкая шкляная смуга гарачага паветра над нівам. Закурыўся дробненькі дожджык, па чыстенькім полі закурыўся. Зажурыўся мой татулька ў доме, па мне маладзенькай зажурыўся. З адвечнай спеўнай тугой, з перападамі, узлётамі, калі здаецца, што вось зараз чалавек увесь да апошняга выльецца ў песню, звінелі галасы. Гэта не была скарга. Гэта спявала сама зямля. Не курыся, дробненькі дожджык, па чыстенькім полі не курыся. Не журыся, мой татулька, ў доме, па мне маладзенькай не журыся. Майка раптам убачыла, што вочы невядомай вялізныя, як азёры, глядзяць ужо на яе і праз яе не разглядаюць, а проста бачаць наскрозь. А ў шкляных далях, як з неба спявалі, звінелі галасы. Не ты мне даў долечку лихую, лихое замужжа не ты мне даў. Бог жа мне даў долечку лихую, лихое замужжа Бог жа мне даў.